मेरे जैसा बेबी यहाँ कोई नहीं, मुझे पता है तू कल सोई नहीं, सबको पता है तुझे हो गया लव, सच्ची बता दे हो गया कब, और कहती तूने जाने मन क्या किया। तूने जाने मन क्या किया। तूने जाने मन क्या किया। बेबी गर्ल बड़ी चटोरी, दिन दिहाड़े दिल की चोरी करती है तू नॉन स्टॉप, बेबी आई एम अ सुपर कॉप। तूने जाने मन क्या किया।